کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پر، ہوتا ہے گھر بتول کا ویران عید پر، حیدر کا سر کٹا کبھی مسلم ذبح ہوئے، زینب کو لوٹتے ہیں مسلمان عید پر، کوفے میں عید جو آئے گی، کوفے میں عید جو آئے گی، روؤں گی تڑپ کر میں بابا، کوفے میں عید جو آئے گی، روؤں گی تڑپ کر کے زمانے آ پہنچے، جو آئے